Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 13 Temmuz Çarşamba ve saat şu anda 16. Siz bu kaydı gelecek hafta ve bayramın ikinci günü, yani 21 Temmuz Çarşamba günü saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nedret Durukan ve Remzi Çelik arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Ali Kurt Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan TİPTAŞ'ın genel müdürü. Ali Bey, hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Nuray Hocam, siz de hoş geldiniz. Muzaffer Tunca, Argun, bizler de. Ben başlangıçta Elvan'ı anons ettim ama Elvan maalesef bugünkü programa katılamayacak. Evet, ben çok kısaca Ali Kurt Bey'i tanıtmak isterim. Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden 2005 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi'nde 2011-2013 yılları arasında kentsel dönüşüm programında tamamladı. Toplu Konut İdaresi, yani TOKİ'nin İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladıktan sonra 2005-2013 yılları arasında harita mühendisi, uzman yardımcısı ve uzman görevlerinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak, 2018-2019 döneminde de İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012-2014 yılları arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon üyeliği yapan Kurt, 2015 yılından bu yana kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Ayrıca SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlığı belgesine sahip olan Kurt, çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak katılım sağladı. Kamuda yürütülen arsa üretim projelerinde mega kamu projelerinin süreçleri hakkında anlatım ve çalışmalarda bulundu. Umut ederim eksik bir şey bırakmamışımdır Ali Bey. Yok, teşekkür ederim. Evet. Benden daha iyi anlattınız. Rica ederim. Ayrıca programın içinde KİPTAŞ'tan da biraz bahsedeceğiz. KİPTAŞ hakkında da bilgiler vereceğiz. Evet, Nuray Hocam, ilk soru sizden gelsin lütfen. Evet, Ali Bey, hoş geldiniz. Programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu ilan edilen İstanbul Yenileniyor projesi gerçekten çok heyecan verdi. Heyecanlandık açıkçası, özellikle bu konuyla ilgili olan kişiler olarak. Gerçekten de İstanbul için umarım iyi sonuçlar veren bir işe başlamış oluyorsunuz. Şimdi bizim elimizdeki bilgiler sizin web sayfanızdaki sıkça sorulan sorular başlığı altında sorulan sorularda yapılan açıklamalarla ilgili. Oradan kaynaklanıyor bizim bilgilerimiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla tanım olarak buna bir bilgilendirme ve destek projesi diyorsunuz. Ama galiba bunun da biraz daha ötesinde yani vatandaşın, hatta KİPTAŞ'ın müteahhit olarak görev almasına varıncaya kadar gidebilecek durumlar var. Biz tabii özellikle bu işin nasıl gerçekleştirileceğini, yani tasarım aşamasında ve taahhüt aşamasında nasıl gerçekleştirileceğini, finansman konusunun nasıl halledileceğini merak ediyoruz özellikle. Herhalde siz yapacağınız sonunda bu konulara da açıklık getireceksiniz diye umuyoruz. Tabii ki, tabii ki. Başlayayım istiyorsanız. Lütfen. Öncelikle davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Hani katılmak bizim için keyif, kendimizi anlatabilme fırsatı verdiğiniz için samimi olarak teşekkür ediyorum. Dikkatinizi çektiğimiz için de mutluyuz açıkçası. Hani yıllardır bu işlerle uğraşan üstadlar olduğumuz için söylüyorum. Şimdi bizim bir kere bu bir bilgilendirme platformu değil sadece. Sizin de dediğiniz gibi net bir şekilde biz işin icraat kısmını yapıyoruz. Üç aşamalı bir sistem tasarladık. Öncelikle vatandaşımız çok basit bir işlem adımından sonra internet üzerinden bir başvuru alıyoruz. Kendisini riskli yapıda oturduğunu düşünen vatandaşlarımız sistemimize kaydolacaklar ve hangi yapıyı yenilenmesini istiyorlarsa başvuru yapacaklar. Bu başvurudan sonra biz vatandaşımızın mevcut yapısının bulunduğu mülkle ilgili, parselle ilgili bir fotoğraf çekeceğiz. Plan bilgisi, mülkiyet bilgisi ve çok kritik bir şey söyleyeceğim teknik anlamda. O bölgede yakın zamanda bitmiş konutların, sıfır konutların satış fiyatları, ticari birimlerin satış fiyatları değil. Buradaki amacımız şu, vatandaşımız mevcut mülkünün bir fotoğrafını görsün. Planlı mı, plansız mı, plana göre yapılaşma şartı var mı, yok mu? Ayrıyetten de bitmiş konutları fiyatını vermekteki amacımız da orada bu dairelerin yenilemeleri halinde ne kadar değerli, hangi değerde bir mülkleri olacağını bilmelerini istiyoruz. Burada bir algıyı oturtmaya çalışıyoruz, bir bilinci oturtmaya çalışıyoruz. Eğer burada biz bir hafta 10 gün gibi bir sürede bu bilgilendirme föyünü vatandaşımıza göndereceğiz. İlk temasımızı sağlamış olacağız. Bu föyün ekinde de bu sistemin nasıl işlediğini tarifleyen çok basit bir yol haritası ve bazı bilgi belgeler istiyoruz herkesin ulaşabileceği. Biraz da vatandaşımızı aslında burada bilinçlendiriyoruz. Mesela diyoruz ki tapu takidat belgeni al. Nereden, ne şekilde alacağım? İmar durumu belgesini alması gibi temel bilgileri istiyoruz. Ayrıyetten de en önemli şey, vatandaşımız olmadan bu süreçte olmaz. Buradaki, bulunduğu mülkteki 2/3 uzlaşı. Yani bizden teklif almak isteyen vatandaşlarımız teklifle ilgili 2/3 çoğunluğu sağlamasını istiyoruz. Bu dilekçeleri sisteme yüklediği an ikinci aşamaya geçiyoruz. Ve biz grup şirketler olarak, şimdi İBB'de şirketleri gruplandırdık. Birbirine değen, benzer işler yapan, biraz pasif, biraz aktif şirketlerimiz var. Bunlar da bir güç birliği yapıp gücümüzü verimli kullanmak adına BİMTAŞ, İmar AŞ ve KİPTAŞ şirketlerimiz şehircilik grubunu oluşturuyor. Bu dönemde şehircilik grup koordinatörlüğünü de ben yürütüyorum. Üç şirketimizin paydaş olduğu bir şekilde çalışıyoruz. Mesela sistemimizin teknolojik altyapısını BİMTAŞ şirketimiz yaptı. Uzlaşı görüşmelerini KİPTAŞ'la İmar AŞ şirketimiz yürütecek. Finansal garantörlük ve yapım süreçlerini de KİPTAŞ yapacak. Şimdi ikinci aşamaya geldiğimizde İmar AŞ ve KİPTAŞ'ın uzman ekipleri mevcut imar durumlarına göre bir konsept proje tasarlayacak ve burada yaklaşık bir maliyet çıkartacak. Şimdi burada ne olabilir? Bizim buradaki en büyük kriterimiz şu. Birinci aşamadan ikinci aşamaya geçebilmesi için vatandaşımızın 2/3 çoğunluğu sağlaması lazım. Yani bunu istiyor olması lazım çoğunluğu. Bu en önemli şartlardan biri. Çok önemli. Çünkü biz bugüne kadar işte bu dönemde, yeni dönemde hiç olmadığı kadar bu depremi dert eden şirketleriz. Ve çok ciddi çalışmalar yaptık. KİPTAŞ olarak yakın zamanda yaklaşık 15 gün önce Bağcılar'da bu sistemin pilot uygulamasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 190 yapının olduğu bir siteyi yıktık. Vatandaşlarımızla uzlaşarak temelini attık. Şimdi bunun gibi çalıştığımız 6000 tane bağımsız birim var. Bakın sonuçlandırma noktasına getirdiğimiz. Ama temel atamıyoruz. Tamamen bu projeden önce değil mi Ali Bey? Bu projeden önce. Biz bunu test ettik sahada. İşte, evet. Test ettik, uygulamasını yaptık. Bunun herkesin faydalanması için böyle bir platform oluşturduk. Şimdi biz 6000 tane sadece biz çalıştık. Ama hemen temel atabileceğimiz seviyeye getirdiğimiz işler ama atamadık. Niye? Uzlaşıyor. Vatandaşımıza bir reçete sunuyoruz ama vatandaşımız uzlaşmadıktan sonra bunu yapma şansımız yok. Devam eden, uzlaşma süreçleri devam eden %50'lere gelmiş, 66'ya gelmiş. 66 küsur olması gerekiyor biliyorsunuz kanunun gereği. Şeylerimiz var, çalıştığımız siteler var. Biz o yüzden 2/3 çoğunluğu açıkçası önemsiyoruz. Zaten yasa da bunu önemsiyor. Bunu sağladıktan sonra ikinci faza geçebilmesi için vatandaşımızın bulunduğu, yani yenilemesini istediği yapının plan sorununun olmaması gerekiyor. Şimdi biz kamu iştiraki bir şirketiz. Biz idare değiliz, bir kamu kurumu değiliz. Plan yapma yetkimiz yok. Kentsel dönüşümü iki gruba ayırıyoruz. Bir, mülkiyet sorunu ve plan sorunu olan alanlar. İşte bu nedir? Karanfil köy. Bizim Eyüp Yeşilpınar'da yaptığımız yerler gibi. Yani mülkiyet atıyorum kamuda. Arsanın mülkiyeti kamuda ama fiili kullanıcıları vatandaşlarımız. Şimdi buranın problemi farklı. Bazı yerlerin planı var, bazı yerlerin planı yok. Bunları bir kategorize etmek mümkün değil. Farklı süreçler var. Bir de yapılaşmasının, yani yapının yenilenmesinde önünde hiçbir engel olmayan, kabaca söylüyorum, siteler diye tarif ediyoruz. Bu bir blok da olabilir, birden fazla blok da olabilir. Bir yapı yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış, yenilenmesi gerekiyor. Bizim şu anki hedef kitlemiz bu. Bu sistemde bunlara cevap veriyoruz. Vatandaşımız bize başvurdu. Eğer plan problemi yoksa, yani meriyette bir planı varsa, biz ikinci aşamada hemen taslak bir proje hazırlıyoruz. 2/3 çoğunluğu sağlayanlara diyoruz ki sizi burada yenileme bedeliniz ortalama, örnek olarak söylüyorum, X lira. Bu föyü hemen vatandaşımıza gönderiyoruz. Yani bir teklifte bulunuyoruz. Diyoruz ki şu bedeli verirseniz biz sizin yapınızı yenileriz. Burada birçok kriter var tabii. İmarı fazlaysa oradaki fazla konutu satıp maliyetten düşürmek için kullanıyoruz. İmarı birebir yetmiyorsa küçültüyoruz. Ama bir reçete sunuyoruz. Yani bu yapının mevcut şartlarda yenilenmesi için ne kadar bedel gerektiğini tespit ediyoruz. Vatandaşımıza bu reçeteyi sunuyoruz. Bunun ekinde de diyoruz ki askeri mahal listemizde sunuyoruz. Biz burada yapacağımız projede hangi malzemeleri kullanacağımızı da askeri ölçüde taahhüt ediyoruz. Eğer bu teklifi vatandaş kabul ederse, yenileme bedeli üzerinden 2/3 çoğunluğu sağlarsa sahaya iniyoruz. Projemizin nihayetinde, yani rötuşlarını yapıyoruz ve yapım ve tahliye süreçlerine başlıyoruz. Bir metrekare bedeli mi belirliyorsunuz Ali Bey? Nasıl oluyor? Yani bu maliyeti... Aynen öyle. Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki mevcut yapınızı yenilemek için birebir veya küçülterek, orada rakamları ve örnek veriyorum, 100 metrekare bağımsız birim vardır. Birebir almanız için diyoruz ki, örnek olarak yine söylüyorum, 100 bin lira vermeniz lazım. Veya evet, 80 metrekareye küçülteceğiz, 100 bin lira verirseniz biz bu yapınızı yenileyebiliriz diye bir reçete sunuyoruz. Bunu kabul ederlerse biz sahaya giriyoruz, vatandaşlarımızla uzlaşıyoruz, projelerin son rötuşlarını yapıyoruz. Çünkü taleplere göre projeyi arttırabiliriz, nitelik olarak söylüyorum. İmardan bahsetmiyorum. İmar artışı kesinlikle bizim gündemimizde yok. Zaten öyle bir yetkimiz de yok. Öyle bir teklif etme derdimiz de yok. Biz vatandaşımıza diyoruz ki X liraya senin yapını dönüştürürüz. Kabul etti, sahaya iniyoruz. Uzlaşı protokollerimizi imzalıyoruz. Tapuları Kiptaş'ın üzerine alıyoruz. Sonra vatandaşlarımızın adına bir yatırımcı firma buluyoruz, müteahhit. Orada da belli kriterler koyuyoruz. İşin ekonomik çapına göre, yani 50 milyonluk bir yatırım da olabilir, 150 milyonluk bir yatırım da olabilir. Sonra yıkım tahliye yaptıktan sonra anlaştığımız proje üzerinden inşaatları başlıyoruz. Bu süreçte KİPTAŞ sürecin tamamen finansal garantörü. Nasıl garantör oluyoruz? Tapular vatandaşın bizim adımıza geçiyor. Vatandaşımızın çoğu alt gelir grubu olduğu için, riskli yapıda oturanlar veya ekonomik durumu İyi olmadığı için vatandaşlarımız bankalardan finans kullanmasına olanak sağlamak için KİPTAŞ vatandaş adına kefalet veriyor. Kefil oluyoruz. Bankalardan KİPTAŞ garantörlüğünde daha uygun, piyasanın her zaman 3-4 puan altında faiz oranları alabiliyoruz şu anda bankalarda. Garantör olarak vatandaşımızı isterlerse banka aracıyla borçlandırıyoruz. İsterlerse inşaatın yapım süresi kadar KİPTAŞ'a borçlandıracağız. Bunun örneğini Bağcılar'da yaptık. Mesela şu anda konut kredi faiz oranları 1.45-1.50 oranlarında, biz 1.06'dan vatandaşımız isterse borçlandırabiliyoruz bankaları. Bu önemli bir avantaj. Diğer bir avantaj, müteahhitle vatandaşı veya finans kurumların, bankaları hiç muhatap etmiyoruz. Tamamen merkezde KİPTAŞ'ı tutuyoruz 3. aşamada. Vatandaşımız bizle muhatap, yüklenici firma bizle muhatap, bankalar da bizle muhatap. Böyle bir süreç. Yani sistemin kendi içinde bir otokontrolü var ve garantör oluyor. Garantörlük sağlıyoruz burada. Şimdi burada tabii önemli olan o zaman KİPTAŞ, Ali Bey. Buyurun. Evet Ali Bey, şimdi Tiptaş bu durumda bir organizatör. Yani biraz önce müteahhitlerden, yüklenicilerden bahsettiniz. Evet. Kendisi bizzat inşa etmeyebilecek ama bütün koordinasyonu alacak, üstüne alacak. Mali, teknik, muhtemelen aynen, mühendislik çalışmaları da aynen, öyle anlıyorum. Fenli kontrol, fenli sorumluluğu evet, olan kurum evet, biz olacağız. Biz tamamen aslında üst ölçekte evet organizasyonu yapmış oluyoruz. Tüm hukuki hizmet, teknik süreç, saha kontrolü, şantiye kontrolü, tapudaki tüm süreçler, projelerin onaylanması, ruhsatlandırılması, mesela bu konularda müteahhit de. Müteahhit sadece taahhüt ettiği işi yapmakla yükümlü. Müteahhit Kiptaş'a sorumlu. Kiptaş'a sorumlu. Çünkü tapuyu ben üstüme alıyorum ya, benim gayrimenkulüm evet, haline geliyor. Benim gayrimenkulüm üstünde müteahhit sadece yapım işini gerçekleştirecek. Onun da kontrolü ve fenli sorumlusu benim. Ben de yaptırdığım, müteahhite yaptırdığım konutu vatandaşa istediği ödeme, yani sunacağımız alternatif ödeme planlarında el indiriyorum. Aslında bu nasıl bir peki, şey yapıyoruz biz? Buyurunuz. Peki burada Kiptaş belli bir sorumluluk da üstleniyor. Ödeyemezse vatandaş Kiptaş mı ödeyecek? Nasıl olacak? Şimdi vatandaşımızın tabii burada yükümlülükleri var. Bunu vatandaşı borçlandırıyoruz. Tapu bizde olduğu için vatandaşımıza şunu atıyorum. 10 taksitte borçlandırdık. Vatandaş belli bir süre sonra bunu ödeyemedi. Vatandaşla görüşeceğiz. Ödeyebilirse ödeyecek. Ödeyemezse vatandaş adına taşınmazı satışa çıkaracağız. Önce kalan borcunu düşeceğiz. Ondan sonra da fazla yani geri kalan bakiyeyi de vatandaşımıza geri ödeyeceğiz. Yani mülkünü değerlendirmiş oluyoruz aslında orada. Sözleşmelerimizi de tamamen buna göre yapıyoruz. Çünkü burada peki, tabii süreç içerisinde vatandaşımızın ödeyememe riski de var. Bunun karşılığında Kiptaş ne alıyor? Yani vatandaş belli bir biz kutlandan hiçbir şey almıyoruz. Bu işlerde sadece makul, çok makul, yani çok cüzi bir oranda müşavirlik bedeli alacağız. Burada amacımız para kazanmak değil. Tamamen arada katalizör görevi yapıp sürecin işlemesini sağlamak. Bugüne kadar müteahhitlerle vatandaşlar hep bir aradaydı. Bankalar bir aradaydı ve aşırı bir güven sorunu oldu. Bir sürü yarım kalmış proje var. Çünkü hepsinin merkezinde rant var. İmar artışı vardı. Arz fazlası olduğu için bölgede, herkesin de örnek verdiği gibi Fikirtepe'de olduğu gibi ne oldu? Başarısız projeler oldu. Biz burada birebir maliyetine, vatandaş minimum maliyete vatandaşımıza konut yaptırıyoruz. Yani aslında vatandaş kendi müteahhitliğini yapacak. Ama bunu yapamaz. Teknik ve hukuki olarak vatandaşın bunu yapması mümkün değil. Biz sistemde bunu sağlıyoruz. Evet, ben hemen bir... O zaman bütün... Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii. Şunu anlıyorum. Tabii bu süreç tamamen transparan, şeffaf olacak. Fiyatlar evet, mesela, birim fiyatlar. Diyelim ki belli bir kalite, belli bir teknik spesifikasyona göre tanımlanmış birim fiyatlar açık olacak, şeffaf olacak ve muhtemelen aynı kalitedeki bütün inşaatlar için aynı olacak. Öyle diyebilir miyiz? Aynen hocam öyle. Ben şöyle iddialı bir şey söylüyorum. Bizim bu sistemimizin en güvenilir yanı aşırı şeffaf olmamız. Düşünün, vatandaş başvuruyor, mevcut durumuyla ilgili bir belgeyi gönderiyorum resmi olarak. Yani hem mail yoluyla hem mesaj yoluyla gönderiyorum. Elinde bir belge olur. Sonra bu 2/3 çoğunluğu sağlayınca bir teklif gönderiyorum. Diyeceğim ki senin yapını X liraya dönüştürürüm, yenilerim. Dönüştürürüm demiyoruz biz, yeniliriz diyoruz. Bunu mutlaka bir tartışma konusu olacaktır. Atıyorum biz diyeceğiz ki vatandaşa 100 metrekareni yenilemen için 200 bin lira para vermen lazım. Bu çok diyen olacak, az diyen olacak. Biz de diyoruz ki bizim önerdiğimiz teklif ve çalışmalardan daha uygun bir teklif olursa biz tüm çalışmalarımızı zaten ilgililerle paylaşmayı da taahhüt ediyoruz. Teklifimizi resmi olarak yani mail yoluyla vatandaşımıza ileteceğiz zaten. Bu belgeler gizli kapaklı olmayacak. Belli periyotlarla da sisteme başvuran, katılım sağlayan, uzlaştığımız, uzlaşamadığımız, uzlaşamama sebeplerimiz gibi istatistik verileri de sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuyla paylaşacağız. Zaten biz bu süreçte her adımımızı paylaşıyoruz. Kiptaş olarak mesela inşaatlar yapıyoruz şu anda. Yeni projelerimize başladık. Geçmiş dönemden devraldığımız projeler var. İnşaatımız ilerlese de ilerlemese de düzenli periyotlarla paylaşıyoruz. Vatandaşımız görsün. Yapamıyorsak da bir sebebi vardır. Yapıyorsak da bir sebebi vardır. Şeffaf olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bizim en büyük güvendiğimiz şey bu açıkçası. Evet, ben hemen bir soru sormak istiyorum Ali Bey. Bütün bunlar yıkıp yeniden yapmaya dayalı aynen, projeler değil mi? Yoksa bir güçlendirme projesi... Bu kapsamdaki çalışmamızda güçlendirme yok. Güçlendirmemiz yok. Güçlendirmenin prosedür ve mevzuat anlamındaki karşılığı biraz şey, nasıl diyeyim, çok pratik değil. Bu kadar pratik değil. Evet. Bir de biliyorsun, yani hocalarım daha iyi bilir. Teknik olarak hani yapım bedeninin %30-35'ini geçiyorsa güçlendirme, yıkıp yapmak daha feasible deniyor. Doğru. Peki yüklenici seçiminde nasıl hareket ediyorsunuz? Yüklenici seçiminde de tabii bu bir taahhüt işi olduğu için aslında kamuya alakalına tabi olmayan işlerde davet usulü yapacağız. Ama burada da şunu yapacağız. Taleplerin geldiği ilçeler, örnek olarak Bağcılar'da aşırı bir talep mi geldi? Diyeceğiz ki Bağcılar'da işin şu cirolu, yapım maliyeti, şu kadar inşaat alanlı işler var diye ilana tutacağız. Bununla ilgili talebi olan müteahhitlerimizin başvurularını alacağız. Burada da müteahhitler de işin cirosuna göre, yani yapım maliyeti, yatırım maliyetine göre belli kriterler belirleyeceğiz. Belli şekilde, mesela ihale kanunu der ki işin toplam yatırım bedeninin %6'sı kadar teminat mektubu almamız lazım da. Biz burada bu oranları biraz daha yükseltiyoruz. Bize talepte bulunan firmaların teknik yeterliliklerini inceleyeceğiz, ekiplerini inceleyeceğiz. Orada kriterleri sağlayan herkesi sürece paylaşacağız. Siz müteahhitlere, normal aylık istikamak mı vereceksiniz? Aynı hak ediş usulü hocam. İhale edeceğimiz için, yani biz şimdi bir firmayla çalışmayacağız burada. Bir işle ilgili 3-4 tane firma seçeceğiz, sonra bunları davet edeceğiz, yarıştıracağız. Kim uygun teklif verirse ona iş programı hazırlatacağız. Normal ihale usulüyle yapılan işlemlerde olduğu gibi bir hak ediş düzeni yapacağız. İşin fiziki ilerlemesine göre kasadaki parayı serbest bırakarak işi yapacağız. Para tamamen Kiptaş'ın kasasına gidecek, vatandaşımızın ödediği para. Blokeli hesaplarda duracak. Herhangi bir olağanüstü bir ticari riske de hesaba bir şey, sıkıntı oluşmaması için. Mesela biz bunu sizinle de ilk gerçekleştirdik. Sizleri 4'te yaptığımız sosyal konutta vatandaşlarımızın ödediği paraların tamamını bankaya blokele. Yani bugün Kiptaş'a kim genel müdür olarak gelirse gelsin, Silivri 4'ün parasını X bir projeye kullanamaz. Geçmişte bunlar olmuş Kiptaş'ta. A projesinin parası B projesine, B projesinin parası C projesine. Hani o anki döneme göre kasa doluysa birbirine aktarım yapın. Biz her projenin muhasebesini kendi içinde tutuyoruz. Her projenin parası kendi hesabında blokele duruyor. Otokontrollü bir sistem, bu konuda da çok şeffafız yani. Evet, bütün bunların yürütülmesinde yüklenici olarak Kiptaş'ın da devreye girmesi söz konusu mu? Böyle bir hizmetiniz var mı? Yoksa kontrol altında tuttuğunuz müteahhitler kanalıyla mı bütün süreci? Şimdi hocam onunla ilgili bilgi vereyim. Yanlış bir bilgi var Kiptaş'la ilgili. Kiptaş zaten hiç müteahhitlik yapmadı. Evet. Kiptaş hep böyle çalıştı. TOKİ gibi. TOKİ de müteahhit değildir, Kiptaş da müteahhit değildir. Organizasyon yapar, şirketleri alır, bazı ihale metotları kamu ihale kanunu tabidir. Bazıları davet usulü kamu ihale kanunu dışındadır, bunu kanun tariflemiştir. Bu kapsamda işin kontrollük ve müşavirliğini yapar ve fenli sorumluluğunu alır. Yapım işini, yani gidip sahada inşaatı Kiptaş yapmaz. Evet. Yani ana kuruluş şeyinde sözleşmesi gereği böyle. Tasarım işini kim yapacak? Müteahhite bırakacak mısınız? Hayır, tabii ki hayır. Müteahhit sadece bizim tasarlayıp, bakın her şeyi hazırlayacağız, vatandaşımızla uzlaşacağız, bir projemiz olacak, tasarlayacağız. Vatandaşımızın talebine göre belki rötuşlar yapacağız, yapabileceğimiz rötuşları yapacağız. Büyüteceğiz, küçülteceğiz kendi içinde. Mesela bazı vatandaşımız borçlanma çok olduğu için diyebilir ki benim dairemi 3+1 değil, 2+1 var. Bazısı da diyebilir ki benim 2+1'im 3+1. Ya mevcut imar şartları buna uygunsa buna göre projemizi tasarlayıp vatandaşlarımıza uzlaştıktan sonra elimizde anlaştığımız projeyi müteahhite teklife sunacağız. Biz orada yaklaşık bir maliyetle vatandaşımıza borçlanma çıkardık. Örneğin dedik ki vatandaşımıza 200 liraya borçlandım bir bağımsız birim için. Sonra müteahhitleri yarıştıracağız. Belki orada diyecek ki müteahhit ben bunu 190 liraya yaparım. Eğer yapabilecek nitelikteyse ve gerekli teminat mektuplarını bize garanti edebiliyorsa, yatırabiliyorsa süreci ilerleteceğiz. Müteahhite projeyle veya tasarımla herhangi bir müdahaleliği olmayacak. O sadece taahhüt ettiği işi yapmakla yükü. Peki, proje benim, tasarım Kiptaş yapacak. Kiptaş ve şirketler beraber yapacağız. Benim fiyatlarla mı götürme yaptıracaksınız? Nasıl planlı? Aslında bu iş anahtar teslimi bir taahhüt işi oluyor. Evet. Fiyat farkı vermeyeceğiz. Normal ihale mevzuatına da tabi olan bir iştir. Özel sözleşmeli bir iş. İşin toplam bedelini işi programına göre taksitlendireceğiz ve müteahhitimizi ödeyeceğiz. Sabit eder. Fiyat arttırma vesaire söz konusu olmayacak tabii ki. Çünkü o, ama zaten maliyetleri hesaplarken hocam, bir inşaatın yapım maliyetini hesaplarken olası enflasyonist ortam, tabii Türkiye'de maalesef ekonomik kırılganlığı yüksek bir ülke. Piyasa çok hareketli. Bunu da göz önünde bulundurarak maliyetlerimizi hesaplayacağız. Aksi takdirde biz fiyat farkı vesaire göz önünde bulundurursak vatandaşımıza bugün 100 lira dediğimiz borçlanma önümüzdeki 150 liraya çıkabilir. Tamamen vatandaşımız ilk gün girdiğinde kaç lira borçlanacağını bilecek. Hangi ay ne taksit edeceğini net bilecek. Sabit taksit. Hani 6 ayda bir güncellenme değeri vesaire vesaire bundan hiçbiri olmayacak. Yani proje imza attığı gün sonunda ne ödeyeceğini bilecek. Bir site vurgunuz var Ali Bey. Burada bir ölçek söz konusu mu? Hiçbir sınırımız yok. Şu anda İstanbul'da yani resmi kurumların açıkladığı rakamlara göre 300 bin yenilenmesi gereken yapı olduğu söyleniyor. Evet. Bunun bize göre bununla ilgili de maalesef somut bir bilgi yok. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil. Merkezi hükümette de yok. Yani bakanlıkta da yok. Bize göre bu 300 binin en az %50'si bu kapsama girer. Bizim istanbulyenileniyor.com platformunda karşılık vereceğimiz kapsama gider. Eğer bunu iyi organize edebilirsek hepsini yaparız. Çünkü olay çok basit. Vatandaşla uzlaşıyoruz, ödemeyi kabul ediyorlar, firmayı buluyoruz, bir taahhüt iş. Buna her firma girer. Yeter ki uzlaşı olsun. Burada önemli olan ne? Vatandaşın güveneceği firma bulması. Vatandaşın bize karşı güveni çok yüksek. Mesela Tuzla'da bir proje yaptık. Yeni dönemde 149 konut. Herkes küçük gördü. Açıkçası siyasi kaygılarında ama 40 binin üzerinde başvuru geldi. Hem de pandemi döneminde. Geçen yıl sınırı 4'ü yaptık. Temelini attık. Yeni dönemin projeleri bunlar. 1500'ün üzerinde bağımsız birim vardı ticaretlerle beraber. Pandemiden çıktığımız ilk gün Haziran'da talep almaya başladık. 40 binin üzerinde başvuru aldık. Yani bize karşı bir güven var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimine karşı bir güven var açıkçası. Bunu siyasi olarak demiyorum. Güvenin sebebi şundan kaynaklanıyor bize göre. Bir kere iyi proje yapıyoruz. Yeni dönemde yaptığımız projelerin tasarımlarına bakın. Hep sosyal konut ve dönüşüm projelerine temel attık. 4-5 tane proje gerçekleştirdik. Bir tanesi İzmit'te. Hiçbirine sosyal konut projesi demezsiniz. Hiçbir eskisi gibi tip projeler değil. Tabii bu tip proje olmamasının da projeleri hazırlama anlamında biraz süreç kaybına sebebiyet veriyor ama sonuçta merkezinde insan olan tasarım odaklı işler yapıyoruz biz. Bu kapsamda farklı işler yapıyoruz. O yüzden de bu yaptığımız işlemleri de bu arada her aşaması, bakın şantiyelerimizin tüm ilerleyişi, ara ara fiziki ilerleme oranlarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Ve bu vatandaşımız o kadar kanıksandı ki, geçen ya bu yıl başında bir ara Silivri'yi paylaşamamıştık. Bir yoğunluk oldu. İzmit araya girdi. İşte bir şeyler Covid'den dolayı bazı personelimiz rahatsızlandı. Bir hafta falan geciktik. Vatandaşımız şey sormaya başladı. Niye paylaşmıyorsunuz? Gene bir sorun mu var? Çünkü hiç böyle bir şeyle karşılaşmamışlar. Şimdi bu şeffaflıkta olunca, iyi proje yapınca, her şeyi açık ve net, samimi söyleyince vatandaş bize güveniyor. Kiptaş önceden de marka değeri yüksek, güvenilir bir şeydi ama şirkette ama hiçbir dönemde bu kadar güvenilir ve şeffaf olmamıştı. Bunu zaten verilerini ölçüyoruz. Artı bu sistemde diğer şirketlerimiz de var. BİMTAŞ gibi, İmar AŞ gibi potansiyeli yüksek ama geçmiş dönemde bazı şekilde pasif kullanılmış şirketlerimiz de sürece dahil ederek bir güç birliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız arkamızda, Büyükşehir'in ilgili bürokratları arkamızda. Niye olmasın? Biz sadece tarafları bir araya getirip uzlaşıyoruz. Ve bunu da yaptık bu arada. Bu sistemin tam karşılığı olan Bağcılar projesidir. Asfatih Kent projesidir. 190 tane yapı vardı. Bir bloğu inanın 5-6 saatte yıktığımız blok oldu. Yani 3-3,5 haftada yıkım sürecini tamamlamayı düşünmüştük. 10 günde neredeyse tüm sitenin yıkımını yaptık. O kadar riskli yapıydı. Hani tuttuğumuz zaman binalar beton, elimizde ufalanan cinsten bir yapıydı. Ve biz tahliyelerine kadar, bir hafta öncesine kadar orada full doluydu o site. 190 bağımsız durum. 4'te çarpın 800 insan. Biz bunu uzlaştık, tahliye ettik. Temelinde vatandaşlarımızla beraber 10 gün, 15 gün önce attık. Gayet de hızlı ilerliyoruz. Ali Bey, bir soru var, bir merak edilen bir konu var. Duyurularınızda diyorsunuz ki her bir parselde birden fazla yapı olması lazım. Yapı evet. Derken neyi kastediyorsunuz? Bağımsız birimi mi? Yoksa fiilen bina mı kastediyorsunuz? O konuya da açıklık getireyim hocam. Bunu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Önemli bir şey. Şimdi biz sistemimizi bir kere herkese açacağız. Kapsamını gün geçtikçe, ben ilk lansman günü yaptığım konuşmada da söyledim. Tamamına, yani mülkiyet problemi olmayan, plan problemi olmayan tüm yapıları kapsayacak şekilde daha da genişleteceğiz. Ama ilk başta hem bizi kendimizi test etmek, hem teknolojik altyapımızı test etmek açısından bir kere bizim en büyük hedefimiz 99 öncesi yapılmış yapılar. Malum eski yönetmeliklere göre yapılmış, mühendislik hizmetleri iyi almamış yapılar. Yani risk kategorisi en yüksek yapılar. Bu yapılarda mülkiyet problemi olmayacak, plan problemi olmayacak dedik. Kategorize edebilmek için, talebi yönetebilmek için dedik ki bir parselde birden fazla yapı olması, bu bağımsız. İki tane müstakil evde olabilir, iki tane blok da olabilir. Site demiyoruz, site, insanların aklına site kavramı geliyor. Biliyorsunuz tek blok da olsa site olarak nitelendirilebilmiyor. Biz burada sadece ilk başta hem kendimizi bir test edelim, hem de talepleri ve gelen soru cevap ve vatandaşımıza bu işi doğru anlatabiliyor muyuzu bir test edelim diye yaptık. Çok yakında, yaklaşık bir ay içerisinde zaten 99 öncesi olan mülkiyet problemi olmayan tüm yapıları kapsama alacağız. Doğru bir iş yaptığımızda kategori anlamında şuradan görüyoruz. Sadece bir haftalık sürede sistemimize kayıt olan, bakın kayıt olan 2150 kişi var. Ama başvuru, hani bize teklif, bilgi gönderin, mevcut durumumuzun resmini çekin diyen 933 kişi var. Şimdi baktığımızda 1200 kişi sisteme kaydolmasına rağmen yapısıyla ilgili beyanda bulunmamış. Muhtemelen biz vatandaş, bu kişilerin çoğu kaydolunca aslında başvuruyu tamamladığını düşünüyor. Şimdi burada bazı eksikliklerimiz var. Muhtemelen iletişim olarak biz vatandaşımıza kendimizi doğru anlatamadık. Bu süreçlerle ilgili bir geçiş süreci olsun diye bir parselde birden fazla yapıyı tarifledik. Bu arada bize bir parselde tek blokta olan, tek bağımsız birim olan yapı talepleri var şu anda. Bunları da sistemde pasivize etmiyoruz. Askıya alıyoruz. Sistemimizin kapsamını, başvuru şartlarını genişlettikten sonra bunlara, onlar bizi aramadan biz vatandaşlarımıza döneceğiz ve birer reçete sunacağız. Eğer 2/3 çoğunluğu sağlarlarsa. Evet, Argun'un bir sorusu var sanıyorum. Bu kısıtlamanın nedeni... Ha buyurun Nuray Hocam, sorun siz. Bu kısıtlamanın nedeni, pardon özür dilerim. Bu kısıtlamanın nedeni sayıyı kontrol etmek midir başlangıçta? Hem sayıyı kontrol etmek hem kendimizi kontrol etmek. Çünkü biz bazı öngörülerde bulunduk. Hani bir günde kaç tane bilgi foyu yaparız? Kaç kişiye gönderebiliriz? Çünkü uzman yetiştirdiğimiz... Biraz genç, biraz tecrübeli arkadaşlardan olan yeni bir ekip kurup, genç, dinamik bir ekip kurdu. Biraz kendimizi de test etmek istedik açıkçası. Yani çok yoğun talebe cevap verebilecek miyiz? Makul sürede cevap verebilecek miyiz? Mesela şöyle endişeler oldu bazı arkadaşlarımızda. Ya bir hafta 10 gün içerisinde çok talep gelir. Atıyorum bir günde 1000 tane talep gelir. Bunların hepsini yetiştiremeyebiliriz. Ne yapacağız o zaman? Vatandaşa mahcup olacağız. Ben de dedim ki çıkacağız, diyeceğiz ki çok talep geldi. Yetiştiremiyoruz. Bir hafta değil, 10 gün sonra göndereceğiz. Yani bu kadar da açık ve şeffaf olacağız. Açıkçası biraz kendimizi test etmek, bir de başvuru kriterlerini vatandaşımıza doğru anlatabildiğimizi test etmek için bir başta bir kota koyduk. Ama dediğim gibi muhtemelen Ağustos sonu, Eylül başı gibi herkese açacağız sistemi. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz efendim. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Bugünkü konuğumuz Ali Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ'ın genel müdürü. İstanbul Yenileniyor projesini konuşuyoruz. İstanbulyenileniyor.com adresinde bütün bilgileri bulmanız mümkün. Hatta sıkça sorulan sorulara, bilgilendirme kitapçığına ve İstanbul Yenileniyor nedir konusunda detaylı açıklamalara ulaşmanız mümkün. Evet efendim, şimdi Nuray Hocam sizin bir sorunuz var mı acaba? Argun'dan soru gelene kadar öncelikle sizin sorunuzu alalım. Ben proje çalışmalarını BİMTAŞ'ın yürüteceğini varsaydım proje ortağınız olarak. Ama tabii orada da müteahhit seçimi gibi projecilerin seçimi söz konusu olacak. Herhalde bu konuda da BİMTAŞ'ın geçmiş tecrübelerinden yararlanacaksınız diye varsayabiliriz herhalde. Evet, BİMTAŞ'taki güçlü bir proje ekibi var. Oradaki arkadaşlardan da faydalanacağız. Aynı şekilde KİPTAŞ'ın bünyesinde de ciddi bir proje departmanı var. Şu son dönemdeki projelerimizi oranın koordinasyonunda yaptık. Yeni yaptığımız projeleri. İmar AŞ şirketimiz de var. Tüm ekip arkadaşlarından oluşan bir havuz yaptık. Yetemediğimiz yerde dışarıdan hizmet alımı yaparak genç vizyon sahibi mimar arkadaşlarımızla tasarımlarımıza yön vererek yapacağız. Burada 3 şirketin ne kadar gücü varsa, ne kadar ekibi varsa hepsinden kullanacağız açıkçası. Evet, çünkü en önemli sorularımızdan biri de buydu. Çünkü KİPTAŞ'ın örgütlenmesi, mevcut kadro yapısı yeterli olacak mı? Bunu merak ediyorduk. Ama bu diğer şirketlerden de destek alarak herhalde genişleteceksiniz. Bu konuda herhangi bir kapasite hesabınız var mı Ali Bey, yoksa gelişmelere göre mi hareket edeceksiniz? Çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor çünkü bunları çalıştık. Var. Şu anda KİPTAŞ yaklaşık 20-25 bin konutu çok rahat organize edebilecek bir teknik ekibe sahip. Tabii BİMTAŞ İmar AŞ şirketimizin böyle bir kontrollük mekanizması yok ama proje veya uzlaşma görüşmelerinde de oranın da desteğini alacağız. Yetemediğimiz yerde dışarıdan müşavir hizmeti alarak kapasitemizi genişletebiliriz. Personel veya şey. Yeter ki uzlaşacağımız binlerce insan olsun. Yani şu anda bizim sadece bir haftalık çalışmamızın sonunda bir rakam vermek istiyorum. Eğer her başvuran kişiyle anlaşmış olsak şu anda 19.955 tane yapıya ilişkin teklif göndereceğiz. Keşke uzlaşsak da yapsak. Ekip bulmak ve organize yapmak kolay. Bizdeki tüm arkadaşlarımız o ekipleri koordine edebilecek tecrübe ve yeterliğe sahip. Yeter ki uzlaşalım. 19.500 yapı mı yoksa birim mi? Bağımsız bilim. Yani şu ana kadar yapılan başvurularda değerlendirme föyü, yani ilk föyü göndereceğimiz, bilgilendirme föyü göndereceğimiz bize başvuran vatandaşlarımızın başvurdukları bölgedeki parseldeki yapıların toplamı 19.955. Yani bir parselde biri başvurdu, dedi ki biz riskli bir yapıda oturuyoruz, nedir bizim fotoğrafımızı çekin dediğinde bunları topladığımızda 19.955. Bu da yaklaşık 4 kişiyle çarpsak yaklaşık 80 bin insan yapar. Düşünün ki burada 2/3 çoğunluğu sağladık. Gerekli uzlaşıyı sağladık. 80 bin insana dokunan bir iş yapıyoruz asgari. Evet. Burada asıl olan uzlaşı. Burada bir soru. Şimdi sizin başvuru derken belirttiğiniz nedir? Çünkü çok yakın bir tarihte lansman yaptınız ve istanbulyenileniyor.com'u açtınız. Bu 19.500 bağımsız birimin başvurusu sitenin açılışından itibaren mi, yoksa bir... Evet. Tam 7 günlük rapor bu. Mesela şu an biz rapor. Salı değil mi bugün? Salı. Evet. Pazartesi salı gününün rakamları burada yok. 7 çok günlük enteresan. Rapor. Evet, şu ana kadar başvuran, kayıt olan 2150, başvuran 933 kişi var. Bu gerekli kriterleri sağlayanların da yaklaşık 100-150 kişi arası, yani başvuru kriterlerimiz var ya onu sağlayan, bunların da toplam bağımsız birim sayısı, denk gelen bağımsız birim sayısı 19.955. Bunları sitenizde yani ilan edecek misiniz? Edeceğiz. Tabii ki edeceğiz. Evet, belli bir periyotta. Yani belli periyotlarda edeceğiz. Biz şimdi şunu yapıyoruz açıkçası, hata yapmayalım diye. Hani bir sitede birden fazla başvuru olabilir. Sistem buna imkan veriyor ama bunu yakalayıp kategorize edebiliyoruz. Burada mükerrer bir şeye sebep olmamak açısından da bu çalışmalarını ekip arkadaşlarımız yapıyor. Çünkü bir teknolojik bir kazayla karşılaştık süreç içerisinde. Bölgede mesela bir fiber kablosu koptu. Evet. Sistemi çalıştırdığımız yerde. Bu da tabii bir o kopma anında bazı verilerde kayıp oldu mu olmadı mı onun testini yapıyor. Veri kaybı bizim için en önemli şey ama öyle bir imkan yok. Sistemimiz güvenli anlamda. Bu verilerden emin olduğumuz an belli periyotlarla düzenli paylaşacağız. Kaç kişiyle görüştük, kaç kişiye teklif gönderdik, kaç bağımsız birimi ilgilendiriyor. Mesela şu anda İstanbul'da 37 ilçeden başvuru aldık. Sadece 2 ilçeden başvuru alamadık. Bunlar önemli veriler. 39'un 37'sinden geldi. 39'un 37'sinden aldık, evet. Evet. Argun'un iki sorusu var. Onu yazılı olarak iletti. Ben okuyayım çünkü onun hattında bir problem var. Mal sahibi herhangi bir mimarı önerebilir mi? Birinci soru bu. İkinci sorusu da müteahhit hak edişi nasıl ödenecek? Bu konuda belirlenmiş bir kriteriniz muhakkak vardır herhalde. Tabii ki var. Mimar önerebilir mi? Herkes her şeyi önerebilir ama sistem şöyle işliyor. 2/3 çoğunluğu sağladıktan sonra, bize teklif verin dedikten sonra oradaki çoğunluk, biz kendi ekiplerimize bir proje hazırlıyoruz. Yani evet, orada siz bir mimar önerin, onunla hazırlayalım demek pratikte çok pratik bir süreç değil. Ama hazırladığımız projeyi vatandaşımıza sunduğumuzda kendi inandıkları, güvendikleri mimarlara kontrol ettirebilirler. Biz zaten kendi ekibimiz içinde yapacağız bunları. Yetemediğimiz yerde dışarıda hizmet alımı yapacağız. Mimarla ilgili soruya öyle cevap vereyim. Hak edişle ilgili de çok basit. Yapacağımız, okey verdiğimiz, yani vatandaşlarımızla uzlaştığımız projeye göre bir iş programı yapacağız. İş programına göre de bir hak ediş ödeme planı çıkaracağız. Bu hak ediş ödeme planımız ve iş programımızla vatandaşımızın ödeme planıyla paralel olacak. İş ilerledikçe kasadaki parayı serbest bırakacağız kontrollü bir şekilde. Peki, normal parasal, yapım işlemi. Kredi konusunda nasıl bir ilişkileriniz var? Yani bankalarla kredi konusunda nasıl bir ilişki olacak? Şöyle biz, evet buyurun hocam. Bir de katılmayanlar, yani bu 3/2 dışında kalanlara nasıl yaklaşacaksınız? Şimdi şöyle, kredi konusuyla ilgili şöyle cevap vereyim. Biz projenin ruhsatını aldıktan sonra taşınmaz da bizim üzerimize olduğu için vatandaşlarımıza satış vaadi sözleşmesi yapabiliyoruz. Bu satış vaadi sözleşmesi üzerinden de vatandaşımıza kredi kullandırtabiliyoruz Kiptaş olarak. Bu da Kiptaş'ın önemli bir vatandaşa sunduğu aslında desteklerden biridir. Vatandaşımız kredi kullanamayacak ve beyanları, yani gerekli bankaların sağladığı, istediği kriterleri sağlamıyorsa vatandaşımıza kefil dolduruyoruz. Kefalet de veriyoruz. Krediyi bu şekilde kullanıyoruz ve bankalarla yaptığımız anlaşmaları genelde iş programıyla paralel yaptığımızda dönemin şartlarında 1-2 puan, 3 puan faizlerde de indirim alabiliyoruz bankalarda. Mesela örnek tekrar söylüyorum. Bağcılar'da 1.50-1.55 iken konut kredi oranları 1.0 altından vatandaşımızı isterse banka kredisi de borçlandırabilir. Diğer bir soru. 2/3'ü anlaştık. 1/3'ü ne yapacağız? Şimdi buradaki yapılar vatandaşımızın riskli yapı olarak düşündüğü yapılar. Vatandaşla uzlaştıktan sonra riskli yapı tespiti yaptırıyoruz hemen. Biz yapıyoruz bunları. Riskli yapı olduktan sonra da kanun çok net. 2/3 çoğunluğu sağladıktan sonra 1/3'ü pay satışıyla satışa çıkarsın diyor. O pay satışı sürecinde de bunlar tabii hep alt detaylar. Bunlar işte sistemin aslında büyük avantajları. Bu 1/3 pay satışında Kiptaş olarak biz gireceğiz ve satın alacağız. Kanun bunu öngörüyor. 1/3'ü 6306 sayılı kanun kapsamında pay satışıyla alarak süreçlerin devamını ilerleteceğiz. Evet. Şimdi efendim 2019 yılının Ağustos ayında Kiptaş yönetimi yenilendi. Siz de genel müdür, evet, olarak atandınız ve bazı önemli değişiklikler yaptığınız belirtiliyor. Özellikle iş modellerinizi sosyal faydayı gözeterek kurguluyorsunuz ve buna önem veriyorsunuz. Hatta özellikle sağlık çalışanlarının konut sahibi olabilmesi için özel bir program yürüttünüz. Keza yoksulların barınma sorununu da çözmek amacıyla yürüttüğünüz bir takım faaliyetler var. Şimdi ise çok daha büyük ve oldukça çaplı bir konuyla karşı karşıyasınız. Aslında tabii ki buna sorun olarak da yaklaşmak mümkün ama çok ciddi bir proje olarak da yaklaşmak mümkün. Bu özellikle sosyal faydayı ön planda tutan yaklaşım İstanbul Yenileniyor projesinde de söz konusu olacak mı? Kesinlikle olacak. Biz bir kere tüm İBB çatısı altındaki tüm yapı, iştirak şirketler ve bürokratlar hiç olmadığı kadar özellikle deprem konusunda risk alıyoruz. Şu anda biz grup şirketler olarak şehircilik grubundaki tüm paydaş şirketlerimiz hiçbir dönemde olmadığı kadar sorumluluk altına giriyoruz. Bu ciddi bir iş yüküdür. Ciddi bir sorumluluktur, ciddi bir taahhüttür. Biz bunu göğsüyeceğimizi inanıyoruz. Tamamen tüm süreçlerimiz hem şeffaf hem de dinamik. Şimdi sağlık çalışanlarına niye böyle bir şey yaptık? Pandemi süreci oldu. Sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ettiler. Biz de dedik ki bir farkındalık yaratalım. Bu insanlarımıza bir katkı sağlamak için sosyal konut projelerimizde ayrıcalıklı grup kategorilerinde genelde engelliler ve şehit aileleri alınıyoruz. Sağlık çalışanlarımızı da aldık. Ve tüm yaptığımız, şu ana kadar 3 tane sosyal konut projesi yaptık. Elimizde bazı sosyal konutlarda stoklar vardı. Bunlar da mutlaka sağlık çalışanlarına öncelik verdi. Amacımız bir farkındalık yaratmaktı. Aynı şekilde şöyle bir hedef belirledik ama tabii Türkiye'nin bugünkü ekonomik kırılgan yapısında bunu bundan sonra sağlama imkanımız biraz güçleşecek ama sosyal konutlarda mutlaka asgari ücretin altında ödeme planları sunalım. Ara ödemelerle vesaireyle bir şekilde vatandaşımıza asgari ücretin altında da ödeme sağlamayı hedefledik. Ne yaptık? Biz sosyal konut kavramından şunu anlıyoruz. Evi olmayan insanlara ev sahibi yapmak. Tabii ki her ekonomik seviyeye uygun insana ev sağlayamıyoruz demiyoruz yani herkes. Yani bir asgari ücretle geçinen aileler de var bu ülkede. Onlara çözüm üretebildiğimizi iddia etmiyoruz. Ama şunu iddia edebiliyoruz. Bizde ev alanı evi kesinlikle olmayacak sosyal konut projesinde ve bunu kontrol altına alabiliyoruz. Daha önce Tiptaş'tan konut almamış olması gerekiyor. Biz bu dönemde Tiptaş'ı tam bir kamu iştiraki şirket gibi yönetmeye çalışıyoruz. Sosyal projelerle, sosyal farkındalıklarla, tüm yaptığımız işlerle. Şu ana kadar yaklaşık 5-6 proje yaptık. 2 tanesi kentsel dönüşüm, 4 tanesi de sosyal, 3 tanesi de sosyal konut projesi. Kaynak geliştirici proje yapmayacak mıyız? Yapacağız tabii. Onda bile bir sosyal fayda olacak. Göreceksiniz yakında, önümüzdeki ay bir orta ve üst segment bir proje yapacağız. Bir arsa vardı elimizde, problemliydi. Problemlerini çözdük, orada bir proje geliştireceğiz. Orada bile bir sosyal temamız olacak. Orada da örnek bir iş yapacağız. Yani amacımız ticari değil. Oradan kazandığımız, kazanırsak inşallah parayı da zaten bu sosyal konut projelerinde ve dönüşüm projelerini fonlamak için kullanıyoruz. Kullandık. Tamamen de süreci şeffaf yönetiyoruz. Yani. Evet. Ali Bey, siz internet üzerinden talepleri topluyorsunuz ve aynı evet. zamanda mobil araçlarda görevlendireceksiniz anladığım kadarıyla. Evet, görevlendirdik. Belirtiyorsunuz. Nedir bu mobil araçlar? İstanbul'un çeşitli yerlerinde görev yapacak olan bildiğimiz araçlar mı? Evet. Şöyle, İstanbul Yenileniyor logolarıyla ve billboardlarıyla donatılmış ve içinde teknik uzman arkadaşlarımızın olduğu bir Anadolu yakasında, bir Avrupa yakasında olmak üzere her gün farklı bir ilçede olacak mobil araçlarımızla. Bu araçlarımızla amaçladığımız şey şu. Vatandaşlarımız söyledik ya dilekçeler dolduracak ve sisteme yükleyecek. Bunu herkes yapamayabilir. Bu vatandaşlarımıza bu konuda teknik destek vermek. Tabii bu sürede ikinci faz aşamasına daha yeni başladığımız için geçemiyoruz. Bu sürede de vatandaşlarımıza sahada sistemle ilgili bilgilendirme çalışması yapıyorlar. Sosyal medya hesaplarımızda bu araçlarımızın rotasını paylaşıyoruz. Bir de yanlış bilgilendirmeler oluyor. Vatandaşımız şunu düşünüyor. Bu sisteme girersek evimiz riskli yapı olacak, her an yıkılacak. Öyle bir şey yok. Bu sisteme kayıt olan yapısını biz risk yapı ilan etmiyoruz. Uzlaşırsak yürüyoruz. Biz bu sisteme kayıt olan başvuran vatandaşımız önce bir resmini çekiyoruz, kendisine gönderiyoruz, sonra bir reçete sunuyoruz. Uzlaşırsak sahaya giriyoruz. Uzlaşmazsak yapacak bir şey yok. Kimseye bir şeyi zorlamıyoruz. Bunda buradan altını çizmek istiyorum. Bu konuda bilgilendirmeleri yapıyorlar arkadaşlar sahada şu aşamada. Evet. Ben sistemin 3 aşamasını tekrarlamak istiyorum. Başvuru aşaması 1. Teklif aşaması 2. Uzlaşma aşaması 3. Evet. Nuray Hocam sizin sorunuz evet. var mı? Bir sorum var. Ali Bey daha önce konuşmanın sırasında şöyle bir şey söylediniz. Eğer vatandaş hani ödeme güçlüğü çekerse diyelim 100 metrekare daire yerine 80 metrekare istiyorum derse bunu da icabında düzenleyebiliriz dediniz. O artık metrekareleri siz BİMTAŞ olarak değerlendirip daha sonra satacak şekilde mi planlayacaksınız? Şöyle plan eğer uygunsa metrekarelerini büyütüp küçültebileceğiz. Zaten biz vatandaşımızla anlaşırken burada eğer fazla bir imar hakkı varsa biz ne dedik? İlk köyümüzde bir piyasada satılan konut fiyatlarını da gönderiyoruz. Burada satış fiyatlarını da zaten uzlaşıyoruz vatandaşımızla. Oldu ki dedi ki vatandaşımız ben 20 metrekare küçültmek istiyorum. O 20 metrekaresini biz alacağız. Ya da bağımsız birim çıkartabiliyorsak satacağız. Oradan gelen geliri maliyeti düşürmek için kullanacağız. Tabii bu her proje için mümkün olmayabilir. Teknik olarak plan ve mimari projesi buna uygun olması gerekiyor. Evet efendim. Ali Bey size çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sorularımız bitmedi ama zamanımız bitti. Bir daha çağırırsınız. Evet, çok çok memnun oluruz. Özellikle bu projeyi çok yakından takip etmek istiyoruz. Bilgileri dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Çünkü hakikaten aradan 22 yıl geçtikten sonra herhalde en ciddiye alınması gereken bir projeyle karşı karşıyayız. Bir yandan Argun da ekrandan alkışlıyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Sesini duyamıyoruz ama. Evet efendim. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Ali Kurt idi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ'ın genel müdürü. Kendisiyle İstanbul Yenileniyor. Hemen siteyi tekrarlamak istiyorum. istanbulyenileniyor.com adresini mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz. Kendiniz ilgili olmasanız bile yakınınızda birçok ilgili insan olacağı muhakkak. Onları aydınlatmak açısından siteden yararlanabilirsiniz. Evet efendim, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.